Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Doncs sí, avui comencem amb un missatge per tots aquells ecologistes. Ens deien els infants perduts: mientras exista el hombre y el medio ambiente, seguirá habiendo policía entre ellos. I si la CICECI Uniterra Chiapas ens convida a la presentació del llibre i conferència de la contraofensiva plutocràtica imperialista contra las naciones y los pueblos de nuestra mayúscula América, el próximo 10 de desembre, allà a Chiapas, una mica haurem de llegir, no? Doncs sí, tenim per primer cop un pronunciament de les organitzacions anarquistes. L'Aliança Anarquista Revolucionària Creu Negra Anarquista de Mèxic, dirigida als mitjans de comunicació, organitzacions, col·lectius, individus anarquistes, al moviment social anticapitalista. A data 7 de desembre, és a dir, fa dos dies exactament, el passat 1 de desembre, la ciutat de Mèxic es va portar a terme la presa de protesta de Enrique Peña Nieto com a president de Mèxic. Davant d'això, milers d'homes i dones de diferents organitzacions socials o sense organització es mobilitzaren per expressar el seu repudi al nou president emanat del PRI. Des de la mateixa matinada del dissabte començaren les mobilitzacions pels carrers del centre de la ciutat i també des de les primeres hores del matí començaren les agressions policiaques. en contra de les manifestants. Les agressions policials ocasionen que els manifestants tinguessin que defendre's de les provocacions i agressions policials, usant com a pretesta els enfrontaments al govern federal i de la ciutat, feren gala de la seva acostumbrada brutalitat en contra dels manifestants i agrairíem que en contra de la seva població general. En si, tota la població es posava així en contra el primer dia del seu mandat i aconsegueix dient que el seu procurador, el ex cap de govern i els actes violents ocorreguts eren de responsabilitat dels grups anarquistes que actuaren amb el fi de generar el caos a la ciutat. El govern del Distrito Federal i els mitjans de comunicació assenyalen els diferents grups anarquistes com els responsables d'haver originat la violència durant les manifestacions, especialment contra les organitzacions i grups anarquistes que avui durant aquesta conferència de premsa, la coordinadora estudiantil anarquista, el Bloc Negre de Mèxic, que formen part de l'Aliança Anarquista Revolucionària i Creu Negre Anarquista Mèxic. Desinformeones.org, periodisme de baix. Aquests petits segons de silenci, tenim aquí una convidada especial, la Latina Ocupant, en Gerundi, clar que sí, Isabel Ballesteros, no pot ser d'una altra manera, la resolució del ser, hi ha una guitarra per aquí, allà. I és que aquesta dona lluitadora, poeta, camparola, estudiant del verb estimar, avui ens ha dit que miressin cap enrere el passat 1 de novembre, quan va escriure lo següent. La resolució del ser. Si renunciar fuera difícil, ¿renunciaría acaso a esa osmosis de cataclismos que lo suma en una densidad insoportable? Pero se niega, empecinado a la facilidad de abrir o cerrar los ojos, levantarse y salir al borde del camino, reinventar de golpe su cuerpo, la ruta, una noche de 2009 atardeceres, el socorro que llegará con faros y exclamaciones y una estela de polvo. Aprieta los dientes y se ofrece al vértigo, al andar de la babosa o la cascada por su cuerpo inmenso y confundido. Toda creación es un fracaso. Vuelan las rocas por el espacio, animales innominados se derrumban y patalean patas arriba. La alegría del desorden aplasta y exalta y aniquila entre aullidos y mutaciones. ¿Qué debía quedar de todo eso? En cada gesto de cada día, repetimos el caos irresuelto. En un tiempo de presente indefinidamente postergado, de culto necrofílico, de tendencia al hastío y al sueño sin ensueños, la mera pesadilla que sigue a la ingestión del almuerzo. Buscamos la coexistencia del destino. Pretendemos ser la libre carrera de la primera y última salida. De alguna manera te tengo que preguntar qué querías decir con todo esto. Creo que en este caso una tormenta emocional ante una gran represión, ¿no?, psicológica. Doncs sí, com veis, no estem soles en aquest desert Ens seguim donant suport mutu i solidaritat amb les que som reprimides per aquest estat i que no ens atura. El nostre somriure és la nostra venjança i, bueno, així seguim. Blood in that Mowell Unlimited. A Madrid i a altres llocs on hi ha centres d'internament d'estrangers es diu basta perquè no volem que la policia identifiqui els nostres germans, la gent, les persones pel seu color de pell ni que els tanqui per no tenir papers. Sobre selvas de cemento. Chilla. pillan colgadas en jaulas, crías de monos sin pelo, pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún, ruedan rápidos y serios. ¡Atrás! ¡A contratiempo! Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. Por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos, ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás, a contratiempo. Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negro, negro. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo, corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, a contratiempo. Trazan a tiros los barrios, a escuadra parte los pueblos. Se juntan para estar solos. Se mueven para estar quietos, quietos. Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo por el mar de los sargazos, tornada a palos el puerto. Atrás, a contratiempo. Hojitas arremetidas entran en el astillero. Os desguacen armadores. Os coman salitre y muergos, muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros y un día de peregrinas y de las tierras subiendo. Atrás, a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos. Criar hojas y resina y hacerle burla a los vientos, vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo y en las noches de verano cantan grillos y jilgueros. Atrás.